कहना है जो दिल से कहो, दिल पर मेरे दिल में रहो। मोहब्बत की नहीं है मोहब्बत हो गई है, मोहब्बत की नहीं है मोहब्बत हो गई है, अब डरना भी क्या हो। ओ, ओ, ओ, ओ, ओ। मोहब्बत की नहीं है मोहब्बत हो गई है, अब डरना भी क्या हो। ओ, ओ, ओ, ओ। बातों को ये पगला नहीं मानता, ये प्यार हो जाए कब कोई नहीं जानता। बरसीले मौसम में भी शोला भड़कने लगे, ना जाने कैसे कहां ये दिल धड़कने लगे। मोहब्बत की नहीं है मोहब्बत हो गई है, अब डरना भी क्या हो। ओ, ओ, ओ, ओ। Oh, oh, oh.